Un veac de singurătate, pista 29. Nigromanta luă în odaia luminată de niște sfeșnice înșelătoare, în patul ei pliant, cu pânza pătată de amorul păcătoase, lângă trupul ei de cățea sălbatică, împietrită, neîndurătoare, care se pregătea să le expedieze repede, ca pe un copil înfricoșat, și care se găsi dintr-o dată în fața unui bărbat a cărui vigoare extraordinară ceru din partea măruntaielor ei o mișcare de reacomodare seismică. Devenirea amanți. Aureliano își petecea dimineața descifrând pergamente, iar la ora siestei se ducea în odaia adormitoare, unde nigromanta îl aștepta ca să-l învețe să facă mai întâi carâmele, apoi ca melci și apoi ca araci, până când era silită să-l părăsească pentru a merge să se posteze la pânda amorurilor ei perverse. Tremură câteva săptămâni înainte ca Aureliano să descopere că avea în jurul mijlocului un fel de cerc care părea făcut dintr-o coardă de violoncel, însă dur ca oțelul și fără nicio urmă de nod sau de sudură, deoarece se născuse și crescuse cu ea odată. Aproape întotdeauna, între o ședință de dragoste și alta, mâncau goi pe pat în căldura halucinantă și sub stelele de zi, pe care oxidul le făcea să apară prin acoperișul de zinc. Era pentru prima oară că nigromanta avea un bărbat statornic, un tip întreg-întreguț, cum zicea ea, murind de râs, și începea chiar să-și facă iluzii sentimentale când Aureliano îi mărturisi pasiunea sa neîmplinită pentru amaranta Ursula, pe care nu reușise să o vindece prin această înlocuire, dar care răsucea din ce în ce mai mult măruntaiele, pe măsură ce experiența îi lărgea orizonturile dragostei. De atunci, nigromanta continuă să-l primească cu aceeași căldură dintotdeauna, dar ceru să-i se plătească serviciile cu atâta exactitate, încât în zilele când Aureliano nu avea bani, îi le trecea la socoteală nu cu ajutorul cifrelor, ci prin linii trase după ușă cu unghia degetului mare. La căderea nopții, când ea rămânea să dea târcoale prin umbrele pieții, Aureliano traversa veranda ca un străin, abia salutându-i pe amaranta Ursula și pe Gaston, care de obicei cineau la aceeași oră, și se închidea din nou în odaia sa, incapabil să citească sau să scrie, sau măcar să gândească din pricina tulburării în care le aduceau râsetele, șușotelile, zbenguirile preliminarii, apoi exploziile de fericire agonizantă cu care culminau nopțile din casă. Așa era viața lui cu 2 ani înainte ca Gaston să înceapă să aștepte sosirea aeroplanului și tot așa continua să fie și în după amiaza când se duse la librăria savantului catalan, unde dădu peste 4 tineri gălăgioși discutând cu înverșunare despre metodele pentru stârpirea gândacilor în evul mediu. Bătrânul librar, care cunoștea pasiunea lui Aureliano pentru cărțile pe care le citise numai Beda Venerabilul, îl invită imediat, nu fără oarecare malițiozitate părintească, să arbitreze controversa. Și el se apucă pe nerăsuflate să explice că gândacul, cea mai veche insectă înaripată apărută pe pământ, era deja victima favorită a loviturilor de papuc în Vechiul Testament, dar că la nivelul speciei era cu desăvârșire refractar față de orice metodă de stârpire, începând cu feliile de pătlăgele roșii, cu borax și terminând cu făina zaharată. Deoarece cele 1603 varietăți ale sale rezistaseră la persecuția cea mai veche, mai tenace și mai nemiloasă pe care o deslănțuise vreodată omul de la apariția lui împotriva unei ființe vii, inclusiv omul însuși, în așa fel încât dacă se atribuia neamului omenesc un instinct de reproducere, trebuia să-i se recunoască și un alt instinct, încă și mai precis și mai puternic, și anume acela de a ucide gândacii, care nu izbutiră să scape de ferocitatea oamenilor decât refugiindu-se în întuneric, unde deveniră invulnerabil din pricina fricii congenitale pe care obscuritatea îi inspiră omului, dovedindu-se în schimb vulnerabil la lumina zilei, astfel încât încă din evul mediu, și astăzi chiar și veacuri de veacuri, singura măsură eficace pentru stârpirea gândacilor este lumina orbitoare a soarelui. Acest fatalism enciclopedic constituie începutul unei mari prietenii. Aureliano continuă să se întrunească în toate după-amiezele cu cei 4 amatori de discuții, care aveau numele de Alvaro, Herman, Alfonso și Gabriel și care au fost primii și ultimii prieteni pe care i-a avut în viață. Pentru un om ca el, întemnițat în realitatea scrisă, acele ședințe furtunoase care începeau la librărie pe la orele 6 seara, pentru a sfârși în zor la câte un bordel, au fost o revelație. Până atunci nu-i trecuse prin gând că literatura era jucăria cea mai bună care se inventase vreodată pentru a-ți bate joc de oameni, așa cum demonstra Alvaro în cursul unei nopți de orgie. Lui Aureliano i-a trebuit câtva timp pentru a-și da seama că un raționament atât de arbitrar nu avea alt izvor decât exemplul însuși al savantului catalan, pentru care știința nu făcea nici 2 parale dacă nu te puteai servi de ea ca să inventezi o nouă metodă de pregătit năutul. În după amiaza în care Aureliano își ținu cursul despre gândaci, discuția se termină la copilele care fac dragoste pentru o masă, un bordel mincinos într-una din mahalalele satului. Proprietara era o matroană surâzătoare, obsedată de mania de a deschide și închide uși. Surâsul ei etern părea provocat de credulitatea clienților, care admitau ca un lucru neîndoios un stabiliment ce nu exista decât în imaginație, deoarece aici chiar și lucrurile palpabile erau ireale. Mobilele se dezarticulau când te așezai pe ele, difuzorul stricat în interiorul căruia clocea o găină, parterul din flori de hârtie, calendarele din anii anteriori venirii companiei bananiere, tablourile cu litografii decupate din revistele ce nu fuseseră editate niciodată. Chiar și micile târfe timide care veneau din vecini atunci când proprietarea le vestea că au sosit clienți, nu erau decât pură invenție. Apăreau fără să zică bună ziua în rochițele lor înflorate de când aveau cu 5 ani mai puțin, pe care le dezbrăcau cu aceeași ingenuitate cu care le îmbrăcaseră și care în paroxismul amorului strigau cu uimire. Formidabil, simți cum se zguduie tavanul. Și de îndată ce primeau un peso și jumătate, îl schimbau pe o pâine și o bucată de brânză, pe care le vindea-o matroana, mai surâzătoare ca oricând, deoarece era singura care știa că nici mâncarea aceasta nu era adevărată. Aureliano, a cărui lume de atunci începea cu pergamentele lui Melchiade și sfârșea în odaia nigromantei, găsi în frecventarea acestui mic bordel imaginar un lac bun împotriva timidității. La început nu izbutea să ajungă prea departe în odăile acelea în care proprietarea intra în cele mai fericite clipe ale dragostei și făcea tot felul de comentarii asupra farmecelor intime ale partenerilor. Dar cu timpul reuși să se familiarizeze atât de mult cu acele mici neajunsuri ale vieții, încât într-o noapte, mai deșugheată decât celelalte, se dezbrăcă în micul salon de primire și parcurse toată casa purtând în echilibru o sticlă de bere pe virilitatea sa uimitoare. El introduse tot felul de extravaganțe la care proprietarea răspundea cu veșnicul ei surâs, fără să protesteze, fără să le acorde crezare, mereu aceeași în ziua în care Herman încercă să incendieze casa pentru a dovedi că nu există, ca și în ziua când Alfonso suci gâtul papagalului și l-aruncă în oala în care începea să fiarbă stufatul de găină. Deși Aureliano se simțea legat de cei 4 prieteni printr-o afecțiune egală și prin aceeași solidaritate, în așa fel încât se gândea la ei ca și cum ar fi fost vorba de unul singur, era mai apropiat de Gabriel decât de ceilalți. Această legătură se născuse noaptea când îi vorbise întâmplător despre colonelul Aureliano Buendia și când Gabriel fusese singurul care nu crezuse că vrea să-și bată joc de cineva. Chiar și patroana, care de obicei nu se amesteca în conversații, protestă cu înverșunare de cumătră furioasă că acest colonel Aureliano Buendia, despre care auzise într-adevăr vorbindu-se în diferite rânduri, era un personaj inventat de guvern ca pretext pentru a-i masacra pe liberali. Gabriel, în schimb, nu punea la îndoială realitatea colonelului Aureliano Buendia, pentru simplul motiv că fusese tovarăș de arme și prieten nedespărțit al propriului său străbunic, colonelul Herineldo Marquez. Această nestatornicie a memoriei devenea și mai critică atunci când se vorbea despre omorârea lucrătorilor. De câte ori atingea Aureliano această chestiune, nu numai patroana, ci și unele persoane mai bătrâne decât ea respingeau în chip violent povestea cu lucrătorii adunați la gară și cu trenul cu 200 de vagoane încărcate cu morți. Ba chiar se înverșunau să susțină ceea ce rămăsese până la urmă consemnat în dosarele judiciare și în manualele școlare. Că acea companie bananieră n-a existat niciodată. Gabriel și Aureliano erau astfel uniți printr-un fel de complicitate fundamentată pe fapte reale, în care nu credea nimeni și care le afectaseră într-atât existența, încât amândoi se găseau neputincioși în refluxul unei lumi sfârșite, din care nu mai rămânea decât nostalgia. Gabriel dormea acolo unde îl prindea noaptea. Aureliano îl instalase de mai multe ori în atelierul de aurărie, dar nu putea închide ochii toată noaptea din pricina neastâmpărului morților care umblau dintr-o cameră în alta până în zori. Mai târziu, el încredință nigromantei care l-aducea în odăița ei multitudinară când era liberă și însemna socoteala cu linioare verticale în dosul ușii, în puținele spații libere pe care le lăsaseră datoriile lui Aureliano. În ciuda vieților împrăștiate, întregul grup se străduia să săvârșească ceva nepieritor la îndemnurile savantului catalan. Acesta, cu experiența lui de fost profesor de literatură clasică și cu rezervele lui de cărți rare, îi stârnise să stea o noapte întreagă ca să caute a 37-a situație dramatică într-un sat în care nimeni nu mai avea interesul și nici posibilitatea de a merge mai departe de școala primară. Fascinat de descoperirea prieteniei, zăpăcit de farmecele unei lumi care fusese interzisă din pricina meschinăriei Fernandei, Aureliano abandonă descifrarea manuscriselor chiar în clipa în care acestea începeau să-i se dezvăluie ca profeții în versuri cifrate. Dar mai târziu, când își dădu seama că de fapt este vreme pentru toate, fără să fie nevoie să renunțe la bordeluri, prinse din nou curaj și se întoarse în odaia lui Melchiade, hotărât să nu slăbească în hotărârea sa până nu va fi descoperit ultimele chei. Aceasta se întâmplă cam pe vremea când Gaston începea să aștepte sosirea aeroplanului și când Amaranta Ursula se găsea atât de singură, încât într-o dimineață își făcu apariția în odaia lui. "Bună, antropofagule," îi zise ea, "ia te-ai vărât în peștera ta?" Era irezistibilă în rochia inventată de ea, cu unul dintre lungile coliere din vertebre de pește spinos pe care le-a fabricat ea însăși. Renunțase la cordeluța de mătase, convinsă de fidelitatea soțului ei și pentru prima oară de la întoarcere, părea că dispune de o clipă de răgaz. Aureliano nu avea nevoie să o vadă ca să știe că venise. Ea își sprijini spatele de masa lui de lucru, atât de aproape și atât de dezarmată, încât Aureliano îi putu percepe rumoarea profundă a oaselor și se interesa de pergamente. Încercând să-și învingă tulburarea, își stăpâni glasul care părăsea, viața care se ducea, memoria care se transformase într-un polip fosilizat și vorbi despre destinul levitic al sanscritei, despre posibilitatea științifică de a vedea viitorul în transparența timpului, așa cum se poate vedea în lumină ceea ce este scris pe dosul unei foi de hârtie, despre necesitatea de a cifra profețiile pentru ca să nu se altereze singure și despre centurile lui Nostradamus și despre distrugerea Cantabriei anunțată de Sfântul Milan. Deodată, fără să-și întrerupă expunerea, mișcat de un impuls care dormea în el de când se născuse, Aureliano își puse mâna pe-a ei, socotind că această hotărâre finală va pune capăt zbuciumului său. În acest timp, ea i-a apucat degetul arătător cu aceeași nevinovăție dezmierdătoare cu care o făcuse de atâtea ori în copilărie și îl ținu în mâna ei în timp ce el continua să-i răspunde la întrebări. Au stat așa uniți printr-un deget de gheață care nu transmitea nimic nici într-un sens, nici în celălalt, până când ea se trezi din visarea ei trecătoare, lovindu-se peste frunte. "Furnicile!" strigă ea. Atunci uită de manuscrise, ajunse la ușă în pas dansant și de acolo îi trimise lui Aureliano același sărut din vârful degetelor, prin care își luase rămas bun de la ei în după amiaza când plecase la Bruxelles. "Îmi explici mai târziu," îi zise ea. "Uitasem că astăzi este ziua când trebuie să dau cu var peste furnicare." Continuă să vină în camera lui ocazional când avea ceva de făcut pe acolo și rămânea câteva minute în timp ce soțul ei nu înceta să scruteze cerul. Plin de iluzii datorită acestei schimbări, Aureliano a început de atunci să mănânce în familie, ceea ce nu mai făcuse din primele luni după întoarcerea Amarantei Ursula. Gaston era mulțumit. În cursul conversațiilor de după desert, care se prelungeau uneori mai bine de o oră, el se plângea că asociații săi voiau să-l înșele. Aceștia îl anunțaseră despre îmbarcarea aeroplanului pe un vapor care nu mai sosea și în timp ce corespondenții săi maritimi persistau în a afirma că acesta nu va sosi niciodată pentru simplul motiv că nu figura pe listele vaselor cu destinația Caraibilor, asociații lui se încăpățânau să pretindă că expedierea a fost corectă și mergeau până acolo încât să insinueze că Gaston putea foarte bine să-i mintă în scrisorile sale. Corespondența atinsese un asemenea grad de suspiciune reciprocă, încât Gaston preferă să nu mai scrie și începu să se gândească la eventualitatea unei călătorii rapide la Bruxelles pentru a lămuri situația și a se întoarce cu aeroplanul. Cu toate acestea, proiectul se nărui îndată ce Amaranta Ursula își reînnoi hotărârea ei fermă de a nu se mișca din Macondo, chiar dacă va trebui să rămână fără soț. La început, Aureliano împărtăși ideea generală după care Gaston nu era decât un imbecil pe două roți. Și aceasta stârni în el un vag sentiment de milă. Mai târziu, când dobândi prin bordeluri cunoștințe mai complete despre natura oamenilor, se gândi că blândețea lui Gaston nu avea altă cauză decât pasiunea lui nemărginită. Dar când îl cunoscu mai bine și își dădu seama că adevăratul lui caracter era în contradicție cu purtarea lui supusă, începu să nutrească bănuiala răutăcioasă că până și așteptarea aeroplanului era o farsă. Își zise atunci că Gaston nu era atât de prost pe cât părea, ci dimpotrivă, un om de o statornicie, o abilitate și o răbdare nemărginită, care proiectase să o învingă pe soția sa prin oboseala unei eterne complezențe, nespunându-i niciodată nu, simulând o adeziune fără limită, lăsând-o să se încurce în propria ei pânză de păianjen, până în ziua când nu va mai putea îndura supărarea iluziilor evidente și când va pregăti ea însăși valizele pentru a se întoarce în Europa. Vechea mila lui Aureliano se prefăcu într-o animozitate violentă. Sistemul lui Gaston îi apăru atât de pervers, dar totodată atât de eficace, încât cuteze să o avertizeze pe Amaranta Ursula. Bineînțeles, i-aș bătu joc de bănuierile lui, fără să întrezărească măcar sfârșietoarea povară de dragoste, de îndoiel și gelozie pe care o purta pe suflet. Nu-i trecuse niciodată prin gând că ar putea să trezească în Aureliano altceva decât o afecțiune frățească, până în ziua în care se înțepă la un deget voind să deschidă o conservă de piersici și când el se grăbi să-i sugă sângele cu o lăcomie și cu o devoțiune care-i zbârli pielea. Aureliano, a râsă ea neliniștită, ești prea răutăcios pentru a fi un bun vampir. Atunci Aureliano se înfurie. Sărutând într-una palma mâinii ei rănite, își deschise vămile cele mai ascunse ale inimii și își slobozine sfârșitele adâncuri sfâșiate de teribilul animal parazitar pe care l-a dăpostise în tot timpul martiriului său. Îi povesti cum se scula în toiul nopții pentru a plânge de mânie și de părăsire pe lucrurile pe care ea și le lăsa să se usuce în baie. Îi povesti cu câtă febrilitate îi cerea nigromantei să-mi ia une ca o pisică și să-i suspine în ureche Gaston, Gaston, Gaston, și cu câtă viclenie șterpela flacoanele ei de parfum pentru a le regăsi pe gâtul fetelor care făceau dragoste ca să-și astâmpere foamea. Înspăimântată de frenezia unei astfel de efuziuni, Amaranta Ursula își închise degetele care se contractară ca o moluscă până ce mâna ei rănită, eliberată de orice durere și de orice urmă de milostivire, se transformă într-un nod de smaralde și topaze și de oșcioare pietrificate și insensibile. Brută murdară! Exclamă ea scuipând. Plec în Belgia cu primul vapor. Într-una din acele după amieze, Alvaro venise în librăria savantului catalan, anunțând cu strigăte puternice ultima sa descoperire, un bordel zoologic. Se numea Copilul de Aur și era un salon imens sub cerul liber, prin care se plimbau în voie numai puțin de 200 de buhai de baltă, care vesteau ora cotcodăcind să-ți astupi urechile. În țarcurile împrejmuite cu sârmă care înconjurau pista de dans și între uriașele camelii amazoniene se puteau vedea bătlani multicolori, caimani îngrășați ca niște porci, șerpi cu 12 clopoței și o broască țestoasă cu carapacea aurită care se scufunda într-un minuscul ocean artificial. Era și un câine alb, blând și pederast, care însăpăcea servicii de însămânțător pentru a-i se da de mâncare. Aerul de acolo avea o densitate de început de lume, ca și cum ar fi fost inventat chiar atunci, iar frumoasele mulatre care așteptau fără nădejde între petale sângerii și discuri de mult demodate, cunoșteau ceremonii ale dragostei pe care omul le uitase în paradisul pământesc. În prima noapte în care grupul vizita acea seră a iluziilor, bătrâna splendidă și taciturnă care supraveghea intrările dintr-un balansoar de liane, simți cum timpul se întoarce la izvoarele lui primare când descoperi printre cei 5 noi veniți un bărbat osos, smead, cu pomeți de tătar, însemnat de la începutul lumii și pentru totdeauna de pe cetea singurătății. Ah, suspină ea, Aureliano! Îl vedea din nou pe colonelul Aureliano Buendia, așa cum îl văzuse la lumina unei lămpi cu mult înaintea tuturor războaielor, cu mult înaintea dezolării gloriei și a exilului deziluziei, în acea dimineață îndepărtată, când venise în odaia ei pentru a da întâiul ordin din viața lui, ordinul de a fi iubit. Era Pilar Ternera. Cu ani în urmă, când împlinise 145, renunțase la obiceiul dăunător de a ține socoteala vârstei și continua să trăiască în timpul static și marginal al amintirilor, într-un viitor perfect dezvăluit și trasat, mai presus de viitorurile tulburate de tertipurile și supozițiile înșelătoare ale cărților. Din noaptea aceea, Aureliano se refugiase în tandreța și înțelegerea compătimitoare a străbunicii sale ignorate. Așezată în balansorul ei de liane, ea evoca trecutul, reconstituia măreția și nefericirea familiei și strălucirea apusă a fostului Macondo, în timp ce Alvaro speria caimanii cu zgomotoasele lui hohote de râs, Alfonso inventa povestea truculentă despre buhaii de baltă care scoseseră cu lovituri de cioc ochii a 4 clienți care se purtaseră urât săptămâna trecută, iar Gabriel era în camera mulatrei gânditoare, care nu făcea dragoste pentru bani, ci pentru scrisori adresate unui logodnic contrabandist, care era închis de cealaltă parte a râului Orinoco, pentru că grănicerii îi dăduseră un purgativ și îl puseseră pe o oală de noapte care se umpluse de excremente cu diamante. Acel bordel autentic cu patrona lui maternă era lumea pe care Aureliano o visase în timpul îndelungatei sale captivități. Se simțea atât de bine, atât de aproape de acordul perfect, încât nici nu se gândi la alt refugiu în după-amiaza în care Amaranta Ursula îi sfărâmă toate iluziile. Se duse acolo cu intenția de a se ușura prin cuvinte, pentru ca cineva să desfacă nodurile care i-apăsau pieptul, dar nu reuși decât să slobadă un plâns fără sfârșit, fierbinte și reparator, pe genunchii lui Pilar Ternera. Ea lăsă să-i sprăvească, scărpinându-l în cap cu vârful degetelor și fără ca el să-i fi dezvăluit că plânge de dragoste, i-a recunoscut de îndată lacrimile cele mai vechi din istoria omenirii. Bine, micuțul meu, zise ea consolându-l. Spune-mi acum cine este. Când Aureliano îi spuse, Pilar Ternera izbucni într-un râs profund, vechiul ei râs expansiv care ajunsese să semene cu gunguritul porumbeilor. Nu exista în inima unui Buendia niciun mister pe care ea să nu-l poată pătrunde, căci un secol de cărți și de experiență o învățaseră că istoria familiei nu era decât un angrenaj de repetiții inevitabile, o roată turnantă care ar fi continuat să se învârtească în veci dacă n-ar fi fost uzura progresivă și iremediabilă a osiei ei. Nu te necăji, îi zise ea surâzând. Oriunde s-ar afla în clipa aceasta, ea te așteaptă. Erau orele 4:30 după amiază când amaranta Ursula a ieșit din baie. Aureliano o văzut trecând prin fața odăii lui, într-un halat cu încrețituri mici, cu un prosop sucit în jurul capului ca un turban. O urmări în vârful picioarelor, clătinându-se într-un fel de beție și pătrunse în dormitor în clipa în care ea își desfăcu halatul, pe care și-l închise la loc înspăimântată. Făcu un semn tăcut în direcția camerei de alături, a cărei ușă era întredeschisă și unde Aureliano știa că Gaston se apucase să scrie o scrisoare. Pleacă, îi zise ea abia mișcându-și buzele. Aureliano suruse, o prinse cu ambele mâini de mijloc, o ridică ca pe un ghiveci cu begonii și o răsturnă pe pat. Cu o smucitură brutală, o despuie de halatul ei de baie înainte ca ea să fie avut vreme să-l împiedice și se aplecă peste prăpastia unei goliciuni proaspăt spălate, unde nu exista nicio nuanță a pielii, nicio umbră de puf, nicio aluniță ascunsă pe care să nu și le fi imaginat în bezna altor odăi. Amaranta Ursula se apăra cu sinceritate, cu șiretlicuri de femelă pricepută, zvârcolindu-și trupul ei lunecos și flexibil și parfumat de nevăstuică, în timp ce încerca să-l ispească în rărunchi cu genunchii și zgâria obrazul cu unghiile, dar fără ca vreunul din ei să lase să le scape vreun suspin, care să nu se poată confunda cu respirația cuiva, care contempla amurgul fragil de aprilie prin fereastra deschisă. Era o luptă feroce, o încleștare pe viață și pe moarte, care părea totuși lipsită de orice violență, deoarece era alcătuită din atacuri distorsionate și din eschivări spectrale, încetinite, prudente, solemne, în așa fel încât între una și alta era timp suficient pentru ca petuniile să înflorească din nou, iar Gaston să-și uite visurile de astronautică în odaia învecinată, ca și cum ar fi fost vorba de doi amanți dușmăniți încercând să se împace pe fundul unui lac diafan. În vuietul acestei lupte corp la corp înverșunate și ceremonioase, amaranta Ursula înțelese că toată grija ei pentru a păstra liniște era atât de absurdă încât ar fi putut rezi bănuielile soțului ei de alături, mult mai mult decât vacarmul războinic pe care încercau să le evite. Începu atunci să râdă cu buzele strânse, fără a renunța la luptă, ci apărându-se cu mușcături prefăcute și destinzându-și încet încet trupul, până când amândoi simțiră că sunt adversari și complici în același timp și încăierarea degeneră în zbenguieli convenționale, iar atacurile se transformară în mângâieri. Dintr-o dată, aproape în joacă, ca o zburdălnicie în plus, amaranta Ursula își slăbi apărarea și atunci când încercă să reacționeze, speriată de ceea ce ea însă își făcuse posibil, era deja prea târziu. O cutremurare neînchipuită o imobiliză în centrul ei de greutate, o țintui pe loc, iar voința ei defensivă fu anulată complet de dorința irezistibilă de a descoperi ce erau acele șuierături portocalii și acele sfere invizibile care o așteptau dincolo de moarte. Abia a avut timp să întindă mâna, să caute pe dibuite prosopul și să și-l bage între dinți ca un căluș, ca să năbușe miorlăiturile pisicești care-i sfâșiau măruntaele. Pilar Ternera a murit în balansoarul ei de liane, într-o noapte de petrecere, supraveghind intrarea paradisului ei. Potrivit ultimei ei dorințe, a fost îngropată fără sicriu, șezând în balansoarul pe care 8 oameni îl coborâră cu funiile într-o groapă enormă săpată în centrul pistei de dans. Mulatrele îmbrăcate în negru, palide de plâns, improvizarea ceremonia veșnică, scoțându-și cercei din urechi, broșele și inelele pe care le aruncară în groapă înainte de a o pecetlui cu o piatră fără nume și fără dată, pe care o acoperiră cu o măvilă de camelii amazoniene. După ce otrăviră animalele, zidiră ușile și ferestrele cu cărămiz și mortar și se risipiră în lume cu cuferele lor de lemn căptușite pe dinăuntru cu imagini de sfinți, cu poze colorate decupate de prin reviste și cu portrete de logotnice femeri, îndepărtați și fantastici care făceau diamante sau mâncau canibali sau erau încoronați crai de ghindă în largul mării. Acesta era sfârșitul. În mormântul lui Pilar Ternera, printre psalmii și zorzoanele târfelor, putrezeau ultimele resturi ale trecutului, puținele care mai rămăseseră după ce înțeleptul catalan își închisese librăria și plecase în satul mediteranean unde se născuse, miruit de nostalgia unei primăveri statornice. Nimeni n-ar fi putut presimți hotărârea lui. Venise la Macondo pe vremea strălucirii companiei bananiere, fugind de unul din numeroasele războaie, și nu-și imaginase ceva mai practic decât să-și instaleze acea librărie cu incunabule și ediții originale în diferite limbi, pe care clienții întâmplători le răsfoiau cu neîncredere ca și cum ar fi fost vorba de cărți obscene, în timp ce își așteptau rândul pentru a-și tălmărci visele în casa de peste drum. Își petrecuse jumătate din viață în camera toridă din dosul Dugheni, mâzgălind cu scrisul lui înzorzonat cu cerneală violetă, pe foi pe care le smulgea din caiete de școală, fără ca cineva să știe sigur ce tot scria. Când Aureliano făcu cunoștință cu el, avea deja două lăspline cu aceste foi mâzgălite, care, într-o anumită privință, te făceau să te gândești la pergamentele lui Melchiade și, de atunci până la plecare, mai umplu o a treia, ceea ce te făcea să-ți închipui pe bună dreptate că nu făcuse nimic altceva în tot timpul șederii lui la Macondo. Singurele ființe de care se apropiase erau cei patru prieteni cu care schimba cărțile pe sfârleze și pe zmeie și cărora le cita din Seneca și din Ovidiu pe când frecventau abia școala primară. Îi tata pe clasici cu o familiaritate domestică, ca și cum toți aceștia fuseseră cândva colegii lui de cameră și știau o mulțime de lucruri care, pur și simplu, nu trebuiau știute, ca de exemplu faptul că Sfântul Augustin purta sub veșmântul său un pieptar de lână pe care nu-l scosese niciodată timp de 14 ani și că Armand de Villeneuve, necromantul, devenise neputincios încă din copilărie din pricina unei înțepături de scorpion. În fervoarea lui pentru cuvântul scris se încrucișau respectul solemn și irreverența bârfei. Nici chiar propriile sale manuscrise nu erau la adăpost de o astfel de dualitate. Învățând catalana pentru a le putea traduce, Alfonso băgă un sul de foi într-unul din buzunare, pe care le avea întotdeauna pline cu tăieturi din ziare și cu manuale de meșteșuguri rare, dar într-o noapte le pierdu la fetele care făceau dragoste ca să mănânce. Când află, în loc să-i facă reproșuri, bătrânul înțelept declară murind de râs că acesta era destinul firesc al literaturii. În schimb, n-a existat putere omenească în stare să-l convingă să nu ia cu sine cele trei lăzi când se întoarse în satul său natal și se descărcă în injurii pe limba punică împotriva controlorilor de la calea ferată care voiau să le expedieze la vagonul de bagaje până ce obținu să rămână cu ele în compartiment. Lumea, zise el atunci, lumea se va întoarce cu dosul în sus în ziua când oamenii vor călători în clasa întâi, iar literatura în furgonul de bagaje. Acestea au fost ultimele cuvinte pe care le-au auzit rostindu-le. Petrecuse o săptămână grea făcându-și ultimele pregătiri pentru călătorie, căci pe măsură ce se apropia ceasul, dispoziția lui devenea tot mai neagră. Intențiile se încurcau într-o harababură de nedescris, lucrurile pe care le pusese într-un loc reapăreau în altul, războindu-se cu aceiași spiriduși care o chinuiseră pe Fernanda. Ce-mi pasă mie de canonul 27 al sinodului de la Londra?" înjura el. Hermann și Aureliano se îngrijiră de el. Ei veniră în ajutor ca unui copil, îi prinseră cu ace de siguranță biletele și documentele de emigrare în buzunare, îi alcătuiră o listă amănunțită cu ceea ce avea de făcut din clipa când va părăsi Macondo și până va debarca la Barcelona, ceea ce nu îl împiedică nici de cum să arunce la gunoi, fără să-și dea seama, niște pantaloni care conțineau jumătate din averea sa. În ajunul plecării, după ce încuiase lăzile și-și aranjase hainele în aceeași valiză cu care venise, își încreți ploapele lui ca valvele de moluscă, însemnă cu un fel de gest de binecuvântare cinică grămada de cărți, întovărășia cărora își îndurase exilul și le spuse prietenilor săi. Vă las aceste excremente. După trei luni primiră un plic mare conținând 29 de scrisori și peste 50 de fotografii care se adunaseră în ceasurile de plictiseală din largul mării. Deși nu pusese data, ordinea scrisorilor era evidentă. În cele din tâi povestea cu umorul său obișnuit peripețiile traversării, pofta lui de a arunca peste bord pe șeful echipajului, care l-o prise să-și pună cele trei lăzi în cabină, splendida imbecilitatea unei doamne care se dădea de ceasul morții fiindcă avea numărul 13, nu din superstiție, ci pentru că îi se părea că este un număr care a rămas neterminat, și pariul pe care îl câștigă în cursul primului dineu, recunoscând în apa servită la bord gustul de sfecle nocturne de la izvoarele Leridei. Cu timpul însă, devenea din ce în ce mai indiferent față de realitatea bordului și chiar și evenimentele cele mai recente și banale îi apăreau vretnice de nostalgie, căci pe măsură ce vaporul se îndepărta, memoria lui devenea melancolică. Acest proces de nostalgizare progresivă era la fel de evident în fotografii. În primele, avea un aer fericit cu cămașa lui de invalid și șuvița de păr ninsă, întremurătorul octombrie caraibean. În ultimele era învelit într-o manta întunecată și cu un fular de mătase, un palid reflex al lui însuși, devenit taciturn prin absență, pe punta unui vapor de regrete care începea să somnoleze pe oceanele tomnatice. Herman și Aureliano îi răspundeau la toate scrisorile. El le scrise atâta în cursul primelor luni, încât se simțeau mai apropiați de el decât atunci când se afla în Macondo și, necazul lor de a-l vedea plecând, aproape că se domolise.